الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارشده الله تعالى الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وكرامه منيرا فضل الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله محترم آپ کے اس شہر میں تقریباً چند سالوں سے ہر ساری حاضری کی تعلق حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی دینی حیثیت سے اور دینی اعتبار سے. یہاں کی آمد بہت قریب وقت کے لیے ہوئی اور یوں اللہ جد شاہوں کا طرف احسان ہے کہ اس میں کرتے اور دینی اعتبار سے کچھ کہنے سننے کی توفیق محمد فرمائے. اب آپ حضرات سے درخواست سے دعا ہے کہ دعا فرمائے سارا مفید اور نافع باتیں کہیں رہا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرض و کرم سے قبول فرمائے. قرآن کریم کی آیت میں اب تعالی شانہ نے ترتیب سے تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک ایمان, دوسرے تقوا اور تیسرے سچوں کی اور صالحین حفاظتی ان کی صحبت. اور ترتیب میں اتنی پاکیزہ ہے کہ ہر اعتبار سے اس میں حسن ہی حسن ہے ہوگی ہے. مومنین کے لفظ سے خطاب فرمانا اور آمنوں کے ساتھ تعلیم فرمانا یہ مومنین کے لیے بہت بڑا شرف, بہت بڑی خوبی کی بات ہے. جیسے بادشاہ وقت کسی آدمی کو شریف کا لفظ کہے, بادشاہ وقت کسی آدمی کو نیک تینوں کو پاکیزہ کہہ کر خطاب کرے, یہ اس کے حق میں بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور سبب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کیفیت اس میں واقع اثر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرے, اور اگر وہ کیفیت اس میں ناتمام درجے میں ہے, کامل نہیں ہے, تو اس کا کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اگر وہ کیفیت اس میں کامل درجے کی موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں جذبات شکر سے اس کا قلب لبریز ہوگا, وہ خود اس کی ترقی کا سامان ہے. اور حق یہ ہے کہ کمال ایمان کے اتنے درجات ہیں جو مختلف نہیں ہوتے, ختم نہیں ہوتے, اس لیے آگے ترقی کی شکل بہانا ہے اس کے لیے سبق اس میں ہے. پہلے ایمان کو حق تعالیٰ نے خطاب فرمایا, اور عجیب بات یہ ہے کہ واسطہ تو پیغمبر کی داد نہیں ہے, مگر الفاظ عنوان ایسا ہے جسے براہ راست ڈائریکٹ حق تعالیٰ بندوں کو خطاب فرما دیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آئے تو مومنین کو چاہیے پڑھنے والوں کو کہ سمجھ کر بولنا اور پورے طور پر متوجہ ہوں, متوقل و بیدار ہوں کہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بڑی معرفت پر مبنی ہے. جتنی معرفت ہوگی اسی اعتبار سے کلام ربانی کی حقیقتیں اس میں بڑی کشش ہوگی، بلکہ ہر کتاب کے مصنف اور مؤلف سے جتنی مناسبت ہوگی اتنی ہی کتاب سمجھ میں آئے گی. تو قرآن کریم حق تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہی اس کے مصنف مؤلف ہیں بلکہ متکلم. تو رب العالمین سے جتنی مناسبت ہوگی اسی اعتبار سے کتاب الہی سمجھ میں آئے گی، اور جتنی مناسبت کتاب الہی سے ہوگی اسی اعتبار سے حق تعالیٰ کو مناسبت پڑھنا شروع ہوگا. تو اللہ جل شانہ کی نسبت و تعلق سبب بنے گا قرآن کریم کے منشا کے پڑھنے کا، اور قرآن کریم سے وابستگی اور تعلق و حق تعالیٰ سے تعلق کا سبب بن جائے گا. اسی لیے کنزل عمال کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبرک بالقرآن فإنه فضل منه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کہ ذات حق سے چلی ہوئی ایک چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ اس عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی شاید نہیں. تو حق تعالیٰ مومنین کا خطاب فرمایا، انہیں حکم کیا ہے تقوی کا، مگر خطاب میں بھی جو الفاظ ذکر کیے وہ بعید کے کلمات یا ایہا الذین آمنوا، عربی میں یاد بکو میں بہت دور سے وہ ندا دی جا رہی ہے، بہت دور سے پکارا جا رہا ہے، بہت دور سے بلایا جا رہا ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ میں اور بندوں میں بڑی دوری اور بڑا بہت اور بڑا فاصلہ ہے درجے کے لحاظ سے. حق تعالیٰ غالب الوجود ہیں اور بندہ ممکن الوجود، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہیں اور ہمیشہ رہے گا، مگر حق تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت. یہی وجہ ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے، البتہ ابدی ہے، ہمیشہ سے وہ نہیں ہے مگر ہمیشہ ضرور رہے گا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیشہ سے نہ ہونے میں تو بندہ خدا کے ساتھ شریک نہیں، مگر ہمیشہ رہنے میں، ابدی رہنے میں بندے کی حق تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہو جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ ہے حق تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت، دل استقرار نہیں ہے، حق تعالیٰ مستقل ہے اور بندہ اس کے ارادے، اس کی مشیت، اس کے امر کے تحت زندہ رہے گا. تو رب العالمین ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں اور بڑی صفات کمال کے مالک ہیں، بندے کا اس سے کوئی روح بظاہر نہیں. اس اعتبار سے تو بہت دوری، مگر علم الہی کے لحاظ سے حق تعالیٰ شان و بہت قریب ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے بندے کا ایک بدن ہے اور بندے کی ایک روح ہے، اور بدن اور روح میں جتنا جوڑ ہے، جتنا آپس میں رابطہ ہے، جتنا اس میں اتصال ہے، اس سے زیادہ حق تعالیٰ بندے سے قریب ہیں. میرے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الشیخ کو مثال دی، بڑی عجیب مثال دی. فرمائیں کہ آپ ایک کاغذ لے دیں اور کاغذ کو لینے کے بعد اس پر لئی لگائیں، گوند لگائیں، کوئی چکنی چیز لگا دیں، اور پھر اس پر دوسرا کاغذ رکھیں اور رکھنے کے بعد اس کو چپکا دیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دونوں پیپر اور کاغذ ایک ہو گئے، متصل ہو گئے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسرے کاغذ و پیپر کو پہلے سے جتنا قرب ہے، نزدیکی ہے، تعلق ہے، اس سے زیادہ تعلق درمیان کی اس جتنی شے کو ہے جو دونوں میں جوڑ کا سبب بنی ہوئی، دونوں میں ربط کا سبب بنی ہوئی، اسے جوائن کیے ہوئے اور ملائے ہوئے ہیں. تو پہلا کاغذ، اس کے بعد درمیان کی جتنا ہٹ، اس کے بعد پھر دوسرا کاغذ، مگر اتنا اتصال اور جوڑ ہے جو بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا، بیچ میں فصل نہیں معلوم ہوتا لطافت کی وجہ سے. تو حق تعالی شانہ کا علم، حق تعالی شانہ کا امر، امر الہی ہمارے بدن اور روح کے درمیان ہے اور اتنا قرب ہے کہ شدت لطافت سے وہ قرب معلوم نہیں ہوتا، ورنہ حق یہ ہے کہ روح کا بدن سے جوڑ قائم ہی ہے امر الہی کی بنیاد پر. اگر حق تعالی کا امر بیچ سے ہٹ جائے تو روح جو خود امر رب ہے وہ انسانی بدن سے کیسے جوڑ کھائے گی، وہ رخصت ہو جائے گی. جب وہ رخصت ہے تو بدن اپنے مقام کی رہنے میں رخصت ہوگا. یہ دنیا در حقیقت روح کے لیے اور جسم کے لیے ایک رابطے کی شکل ہے، اور اس میں بھی بڑے مناتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان کا خطاب کیا، اور ایمان ہے کیا جی؟ کتابوں میں اس کی بڑی تعریفیں کی گئی، بڑی بحثیں کی گئی ہیں، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض محققین کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک نور ہے جو غیب سے مومن کے قلب پر ڈالا جاتا ہے. نور یوسف علی قلب المؤمن من الغیب، غیب سے ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں القا کیا جاتا ہے. جب حق تعالی کی طرف سے نور بندے کو ملتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایمان حق تعالی کی محض عطا ہے اور اس کا فضل ہے. ایمان پر تکبر کی گنجائش آدمی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے فضل کرم سے مرحمت فرمایا ہے، ورنہ بعض دفعہ سارے ذرائع ایمان کے موجود اور ایمان کو خود معلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پایا، پچھلے انبیاء کو ان کے زمانے کے بہت سے لوگوں نے پایا، اور نبی سے بڑھ کر ایمان کے لیے اور کون سی چیز باعث ہو سکتی؟ نبی کا دیکھنا ایمان کا باعث بن جاتا ہے، کلام، اس کے افعال، اس کے معاملات، اس کی برکتیں، اس کی حیثیت و نسبت، وہ ساری چیزیں ایمان کے حق میں دعوت کا باعث ہیں. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی جس زمانے میں ہے اس زمان میں برکت کی کیفیت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ وہ جو مجھ سے ملا ہوا، پھر ان کے بعد اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص تھے جوانی میں جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے انہیں اپنے یہاں مدعو کیا، بلایا. وہ جو سیدھے آدمی تھے، اور سیدھا آدمی سب کو سیدھا سمجھتا ہے، جیسے چالاک سب کو چالاک سمجھتے ہیں، یہ انسانی اپنی زندگی گڑبڑ ہو تو آدمی سب کو ویسے سمجھتا ہے، بد نیت ہو تو سب کو بد نیت سمجھتا ہے، اور مر یقین والا نہ تھی. تو بولے سیدھے آدمی تھے، سمجھے کوئی ضرورت ہوگی، تشریف لے گئے. وہ تھی فاسقہ عورت، اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میری خواہش پوری کرو اور میری رغبت کی تکمیل کرو، ورنہ میں شور بتاؤں گی اور بدنامی ہوگی آپ کی، آپ کی ساری پوزیشن، آپ کی ساری حیثیت مخلوص ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب پھر بڑے چکر ہیں، انہوں نے کیا یہ، اس سے یہ کہا کہ میں بیت الخلا جاتا ہوں، ذرا ضرورت سے فارغ ہو لوں ٹھنڈا ٹوائلٹ، اور اس کے بعد پھر تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. بیت الخلا پہنچنے کے بعد اس نے یہ کیا، اس اللہ کے بندے ہیں، واقعی توفیق کی بات تھی. انہوں نے سوچا کہ ایک نجاست وہ ہے جو زنا کی ہے، اور زنا کی نجاست کا اثر روح پر پڑے گا، اس کی عقوبت و سزا بھگتنی پڑے گی. اور اس طرف ایک نجاست یہ ہے جو پاخانے میں ہے، تو یہ سوچ کر پاخانہ ہاتھ میں لیا کہ میں اپنے بدن پہ مر دوں تو یہ مجھے پاگل سمجھ کر یہاں سے نکال دے گی، تصور بھی نہیں رہے گا اسے. پھر نجاست اپنے بدن پر لگائے، باہر نکلے، بدبو محسوس ہوئی، دیکھا کہ یہ تو گندے اور کثیف ہو کر نکلے ہیں، تو خفا ہو کر انہیں نکال دیا. اس کے بعد پھر جا کر دھو لیا انہوں نے بدن بدن، اور زندگی کے دن گزرے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے میں ایک روز یہ سوچنے لگے بیٹھے بیٹھے کہ اگر جوانی میں اس عورت کی خواہش کی تکمیل کر دیتا، اس کا منشا پورا کر دیتا، تو اس کی خواہش پوری ہو جاتی، بعد میں توبہ کر لیتا تو گناہ بھی دھل جاتا، تو ادھر وقتی طور پر مجھے بھی لذت آتی، اس کی خواہش پوری ہوتی اور توبہ کے ذریعے سے گناہ پاک ہو جاتا، گناہ پاک تھا زندگی زندہ رہے، ہاتھ سے جنت میں گئی والی بات ہوتی، جو دونوں ہی مسئلے حل تھے. تو جوانی میں گناہ سے بچ گئے، اور بڑھاپے میں یہ خیال، تو بزرگوں نے لکھا کہ جوانی کا زمانہ قریب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور بڑھاپے کا دور بنسبت جوانی کے قریب دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بعضوں کے حق میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بعض انسان وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی پچھلی زندگی میں غلط زندگی گزارتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، حالانکہ اس دور کو قرب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ ایک وجہ ہے، اور ان کے حق میں گویا اس کا ظہور. اگر مانے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اور زمانوں پر، مکانوں پر، ہر چیز پر اثرات ہوتے ہیں، نبی کی حیثیت جو ہے بڑی عظیم شان ہوتی. تو غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے خیر القرون قرنی، سب سے اچھا دور جو مجھ سے ملا ہوا ہے، اس سے دور صحابہ مراد ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ خلفائے راشدین کے دور محمود کی طرف اشارہ ہے، کہ قرنی میں قاف ہے اور صدیق احمد اکبر کے اخیر میں قاف ہے، اور یہاں رے ہے راہ ہے دوسرے نمبر پر حضرت عمر کے اخیر میں کے نام میں اخیر میں راہ ہے، اور اس طرف نون ہے قرنی میں حضرت عثمان کے اخیر میں نون موجود ہے، اور یہاں یا ہے ادھر حضرت علی کا نمباز ہو کہ اس میں شریف کے اخیر میں یا ہے، تو قرنی گویا تلخیص ہے خلفائے راشدین کے دور سے، اور عبارت اس پر اشارہ ہے اسی کی طرف، اور دوسرا مشہور قول ہے کہ صحابہ کا دور قلیل ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حق تعالی شان و خطاب فرما رہے ہیں ایمان کے ساتھ، اور اس میں دعوت ہے کہ ایمان میں کمال بھی پیدا کیا جائے، رسو کو پختگی بھی پیدا کی جائے، کمر پر ہر اعتبار، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان کا کمال دنیا کے انسانوں کو جماعتی حیثیت سے اگر نصیب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی لیے حجت الاسلام حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے عبادت، اور عبادت کی دو شکل ہے، ایک تو کیفیت کے لحاظ سے عبادت کی تکمیل مکمل، اور ایک ہے کمیت کے لحاظ، کیفیت کمیت کو آپ مثال سے سمجھیں، جیسے ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھتا ہے مگر نہایت جاندار، خشوع خضوع معرفت عنابت ساری کیفیت اس میں جو مطلوبہ ہے موجود، یہ نماز کیفن کیفیت کے لحاظ سے مکمل سمجھی جائے گی، اور ایک آدمی میں کیفیت تو شان کی نہیں ہے مگر اس نے ہزار رکعت پڑھی مثلاً، سو رکعت پڑھی، تو یہ کمیت اور عدد کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے بڑھ کر سمجھی جائے گی۔ تو عبادت کی تکمیل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کیفیت اور دوسرے ہے کمیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت کی کیفیت کا درجہ مکمل ہو گیا، کہ صحابہ کے اعمال میں جو اخلاص تھا، صحابہ کے اعمال میں جو قوت تھی، جو تدمیر کی شان تھی، وہ بات بات میں نہیں ہٹتا کہ صوفی اور فلاسفہ بھی لکھتے ہیں کہ خود نسبت میں اور پختگی باقی نہیں، مان لیجیے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا شیخ صاحب نسبت ہو مگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین اجمیری، ظاہر بات ہے کہ محققین لکھتے ہیں کہ ان کی نسبت میں جو قوت کی کیفیت ہے، بعض والوں کو وہ قوت کی کیفیت نصیب نہیں، وہ اپنے اگرچہ وہ اپنے زمانے میں ممتاز ہوں، بڑے ہوں، اور یہ عالم کے بڑھاپے کا زمانہ، اس لیے سارے عالم میں حسی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے ضعف کی شکل ہے، اور موت اس کی قیامت کی صورت میں بہت ظاہر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبادت کی تکمیل کیفیت کے لحاظ سے ہوگی، اور مجموعی طور پر ایسی جماعت اب پیدا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بعض بعض افراد صحابہ سے بڑھ جائیں، مگر یہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، سب کا نہیں، عام حضرات کا خیال یہ کہ صحابی سے غیر صحابی نہیں بڑھ سکتا، ان کا جو درجہ ہے وہ نہایت عظیم ہے صحبت نبوی کی برکت سے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز بڑے درجے کے شخص ہیں جو صحابی نہیں ہیں، یا حضرت امیر معاویہ بڑے درجے کے شخص ہیں رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہیں صحابی ہیں، تو ان کا انصاف مشہور، تقویٰ مشہور، بزرگی مشہور، خدمات مشہور، اور بہت امتیازی شان کے شخص ہیں، مجدد ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، صاحب اجتہاد ہیں، اور بڑی ان کی خدمات ہیں، مگر دنیا میں ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور رہے ہیں اور ہیں اس وقت بھی، جن کو ان کے بعد میں کچھ اشکالات ہوتے ہیں، کچھ خدشات ہوتے ہیں، مگر ہیں بہت بڑے صحابی اور صحبت رسول پائے ہیں۔ میں اپنے حضرت مولانا شاہ وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، جب موت کا وقت قریب ہوا تو منگوایا اور فرمایا کہ اس رومال میں کچھ تبرکات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کی چیزیں تھیں، فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو اور مجھے غسل دے چکو اور کفن پہنا چکو تو یہ ناخن مبارک کو بال مبارک میری آنکھوں میں، میرے منہ میں، میری ناک میں، ان مقامات پر اس کو رکھ دینا، اور اس کے بعد سے یہ فرماتے تھے کہ جب یہ کر چکو تو معاویہ کو ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا، یہ جملہ فرما کر داروں کا دار ہوتے تھے، اور میں نے دیکھا اپنے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو کہ وہ بھی بےتاب اور بے قرار ہو کر آنکھ کو بہاتے اور یہ جملہ فرماتے تھے کہ یہ ہیں وہ صحابی رسول جن کے بعد میں لوگوں کو کچھ اور گمان. وہ صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں لکھا ان کے ترجمے میں کہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی بلکہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال کا وقت بالکل قریب ہو تو میرے ہاتھ و پیر باندھ دیے جائیں, باندھنے کے بعد مجھے جامع مسجد کے شہر میں نکال دیا جائے. جب یہ کیا ان کی تاکید پر تو موت سے پہلے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور انہوں نے وہ ہاتھ تو تھے بندے ہوئے شان کے ساتھ ہونٹ پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی شخص متفکر ہو اور نادر ہو اور بڑی ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ سے انہوں نے التجا کی کہ یا امر تنی فابئی تو وہ نہائی تنی فاتے کہ اللہ آپ نے حکم دیا اس کی نافرمانی ہوئی, جن چیزوں سے منع کیا وہ کام میں کر بیٹھا ہوں اور یہ اب سے مجھے گناہگار آپ کے سامنے حاضر ہے اور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, آپ ہی اپنے فضل سے امر ابن عاص کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی معرفت تھی اور کیسا ان کا مقام تھا کہ عبد ذلیل کی طرح سے ظاہراً بھی انہوں نے اپنے کو پیش کیا. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کے بعد میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ یا عمر اتق اللہ, اے عمر اللہ سے ڈرو. لکھتے ہیں ان کے حالات اور رحیم کی اتنا سنتے ہی فوراً انہوں نے اپنے یہ گال زمین پر رکھ دیے رخسار اور فرمانا اتق اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو بقدر معرفت یہ کہتے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو فرمایا کہ حضرت معاویہ جس غزوے میں شریک ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑی ہے اور جو غبار دھول مٹی اڑی ہے اور ناک پر آ کر جمی ہے گھوڑے کے, اس گرد و غبار کا درجہ خدا کی نظر میں عمر ابن عبدالعزیز سے بڑھ کر. اب آپ اندازہ لگائیے وہ دلیل القدر آ گئی اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ کہانی ہے. اور اس کے بعد پھر بابو نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فرمایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لاکھ بزرگ اور بڑے تھے مگر وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے زیارت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس بس ایک عاشق رسول تھے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کسی نے پوچھا کہ خیر تو ہے آپ کبوتروں کو دانہ دے رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمان اس کو ایک کیفیت کا استعمال ہو, وہ کیفیت یہ ہے کہ میں دل میں خیال کر رہا ہوں کہ یہ کبوتر کتنے سعادت بنے کہ انہوں نے ان کے جو دوسرے کبوتر تھے انہیں دیکھا وہ ان کے اوپر کی آبا کی پوزیشن ہے ان کا ڈھونڈے تھے لیکن بھارت وہ آتا ہی ہے تو ان کا اثر. اور پھر ان کبوتروں نے اپنے اوپر والوں کو دیکھا, انہوں نے ان کے اوپر والوں کو دیکھا ہوگا اور اس سلسلہ آگے تک پہنچ کر ان کو قسمت جو ہے کبوتروں کا تصور میرے ذہن میں آیا جنہوں نے اپنی نگاہوں سے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو لوگوں نے احترام نسبت اس درجے تک قبول رکھا. آج تو نسبت کا فقدان ہے اور نسبت جو ہے اس کو اپنی جگہ رہی مگر احترام نسبت بھی باقی نہیں رہا. مشائخ پر کلام, بزرگوں پہ کلام, بڑوں پہ کلام, صحابہ پہ کلام, تابعین پہ کلام, بلکہ اس کی ضرورت ہی کو تسلیم نہیں کرتے اور اسی کے نتیجے میں محروم ہی. چون دیدی گہے سنہیں مارا تے شناسی زبانیں گڑوارا. آدمی اگر چاند اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے تو کم از کم دیکھنے والوں کی تصدیق کرے, اس سے وہ مانیں گے تو وہاں یہ حاصل نہیں تو کم از کم وہ کیفیت جن کو حاصل ہے ان کی تصدیق سے تصدیق کرے اور اسے اختیار کرے. مگر دور ہے بے باکی کا اور آزادی کا, اس لیے بڑے بڑے حضرات جو برسوں سے قبروں میں پہنچ چکے ہیں حتیٰ کہ صحابہ بہت سے تو انبیاء تک کو نہیں پہنچتے ہیں اور ان کی دلالت میں اور گمراہی میں کیا کرنا. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ بڑے سے بڑا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ویسے انفرادی طور پر ان کی خدمات ہو مگر مقام اور قرب بہت بڑی تھی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑی دیر میں جو قلب کا عالم ہوتا اور جو انوار و برکات مومن کو نصیب ہوتے ہو بعد میں نہیں, بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے شیخ عبد العزیز دباغ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امی چین پر. لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ فرمایا کسی وقت بتلاؤں گا. پھر لوگوں نے اصرار کیا تو کچھ لوگوں کو لے کر گئے ایک طرف بستی سے باہر کنارے, اور وہاں جانے کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کس انداز سے چلتے تھے. چلنا شروع کیا, بس چند قدم چلے تھے کہ ناظرین پر اور دیکھنے والوں پر وہ کہہ دیے تھوڑی کہ غش کھا کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے. مہاراج ان کا معاملہ ہی تھا. تو وہ ایک مرتبہ یہ فرما رہے تھے کہ ہر مومن کے قلب کا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب ہو. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک ایسا چراغ ہے قلب مبارک میں کہ اس کی شعائیں اور اس کی لائٹیں اور اس کا کنکشن اور تار دنیا جہان کے تمام مومنین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور جہاں یہ کنکشن ختم وہیں ایمان ختم ہو جاتا. یہ گفتگو فرما رہے تھے. ایک آدمی نے انکار کیا اور کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے, اس کو مذاق کیا ان کی اس بات. فرمایا کہ جس بات کی حقیقت پر تم مستعد نہیں ہو اس کا انکار مت کرو, مگر اس کی شامت کا وقت آ گیا تھا, اس کی کوئی عدد بننے والی تھی. جب یہ بات ہوئی اس نے انکار سے کام لیا اور کہا کہ میں اسے تسلیم نہیں کرتا. فرمایا تم مومن ہو, اور اگر ایسا کیا تو صورت میں وہ چراغ جو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب اثر کی, وہ نسبت کا تاج ہے, وہ منقطع ہوگا تو کفر میں داخل ہو جاؤ. اور یہ کہنے کے بعد بھارت توجہ کی, کیا کچھ ایسا ہوا کہ آنند خانند وہ تار منقطع ہوا اور اس کی زبان پر کفر کی کلمات سے اس نے کہا کہ میں ایمان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کے قلب کا تعلق, بلکہ حجت الاسلام امام غزالی نے اپنی کسی کتاب میں لکھا, کسی زمانے میں گزرا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا یہ کہنا ہے جو صاحب مکاشفہ سے صاحب کشف ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے, دنیا کی ہر شے سے بھی مومن کا ایک تعلق ہے قلب کا, مگر ضرورت کے درجے میں, بیٹے سے, بیوی سے, بچوں سے, بھائیوں سے, کرسی سے, دولت سے, مان سے, جاہ سے, تاریخی سے. اور پھر فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ نے کہ وہ صاحب کشف بزرگ یہ فرماتے تھے کہ موت سے پہلے وہ جتنے کنکشن ہیں مومن کے حق میں قطع کر دیے جاتے, کاٹ دیے جاتے. اور یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعا کی کہ دعا فرمائے کہ اللہ موت کو محبوب فرما لے, حب بھی دل موت رام بنی, کہ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے اس کے دل میں موت کی محبت آپ ڈال دی. اور ہر مومن میں کسی نہ کسی درجے کی محبت تو ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دنیا کے یہ علاقے منقطع ہوتے ہیں اور مومن کے لیے جانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ وہ سہل ہو جاتا ہے, یہ برکت ہوتی ہے ایمان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو خیر میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان کی تکمیل یہ کیفیت کے لحاظ سے ہو گئی, اور اخیر زمانے میں عدد کے لحاظ سے ایمان مکمل ہوگا, پورا ہو جائے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہوں گے, اور حدیث میں فرمایا گیا کہ لا یبقا بیت مدد ولا وبر, کوئی کچا پکا گھر خالی نہیں رہے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل نہ کرے. عزت سے مان لیا تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے جبرن و قہرن ماننا پڑے, مجبور ہونا پڑے گا ماننے کے لیے. ساری دنیا میں اسلام کا چرچا ہوگا, کوئی آدمی کافر باقی نہیں رہے گا. یہ بالکل ایسی کیفیت ہے جیسے چراغ بجھتا ہے تو بجھنے سے پہلے بھبکا ہوتا ہے, یا آدمی کے انتقال سے پہلے افاقت الموت کی شکل ہوتی ہے کہ بالکل ہوا ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر رخصت. ٹھیک اسی طریقے سے جب اسلام دنیا سے رخصت ہوگا اور اٹھا لیا جائے گا تو اس سے پہلے سارے عالم میں اس کا ایک بھبکا ہوگا جس کے نتیجے میں روشنی پھیلے گی اور ہر شخص مسلمان ہو جائے گا. یہ دور ہے عبادت کی تکمیل کا اور مکمل ہونے کا آخری زمانہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی پیدائش ہوئی اس غرض سے تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے. اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے کہ پچھلے نبیوں نے اپنی امت کے لیے بدعا کی بہت سونے ناراض ہو کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیوں بدعا فرماتے امت کی ہلاکت کے لیے؟ اس لیے کہ انسانی پیدائش کا مقصد ہے عبادت, اور عبادت کی دو شانیں ہیں, کیفیت کے لحاظ سے, کمیت کے لحاظ سے. تو جب عدد کے لحاظ سے اس کی تقریر ابھی ابد ابھی یہ تقریر ہوا باقی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ امت کی ہلاکت کے لیے بلا دعا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ ویسے بھی رحمت مجسم تھے. تو حاصل یہ کہ ایمان بہت بڑی چیز اور اسی پر پالش کرنے کے لیے اور جان ڈالنے کے لیے حق تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ قلوب العارفین مادن التقوی, کہ جو ارباب معرفت ہیں ان کا قلب در حقیقت محل تقوی ہے اور تقوی اندر موجود ہوتا ہے, اس کے افعال کے ذریعے اور اقوال سے اس کا ظہور ہوتا ہے. اسی لیے حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی نے دیکھا کہ رات کے وقت آرام فرما رہے سو رہے ہیں. ایک آدمی نے پوچھا ان سے صبح کہ حضرت آپ کی بزرگی کی دھوم ہے دنیا میں اور آپ کے تقدس کے چرچے زبانوں پر ہے, دندنے بلند ہو رہے ہیں اور بلے بلند ہو رہے ہیں اور پھیرے گیا لہرا رہے ہیں آپ کے تپنے تقدس آپ کی بزرگی کے, اور آپ کو دیکھا کہ رات میں سو رہے ہیں. فرمائیں کہ خاموش بات اس کو خاموش رہو, اور پھر فرمائیں کہ یہ سب برکت ہے تقوی, اور تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان فرما بردار بن جائے رب العالمین کا. راتوں کی بیداری اگر نصیب ہو جائے تو یہ نفل و ظاہر چیزیں بہت مبارک ہیں, باقی معاشی سے بچنا اور اتباع کا اہتمام یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کا عام طور پہ اہتمام نہیں ہوتا. لوگ اپنے طور پر کچھ نیک کام کر لیتے ہیں مگر کسی بڑے کی صالح کی کامل کی صحبت نہ ہو تو یہ انداز نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان ظاہری کاموں کے ساتھ کتنے رضائل کا شکار ہیں اور کتنی کوتاہیوں کا شکار ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کے سارے کیے کرائے کو جھڑ بھر دیتی ہے اور بے لطف کر دیتی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ حصول تقوی کے لیے صحبت صالحین کا اہتمام. حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جلد بزرگ گزرے ہیں اور جامع العلوم تھے. ہماری پوری جماعت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے سب سے زیادہ جامع شخص علوم میں مجموعی طور پر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب ہیں, اور دوسرے نمبر پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ جامعی. اتنے علوم تھے ان کے پاس کہ تحجر ہوتا ہر شے, حتیٰ کہ ایک آدمی کا گھوڑا ٹھیک نہیں تھا تو مجھے سواری کے کام نہیں دیتا, وہ بھی وہ جانتے تھے عملیات دیکھو تو وہ اشعار دیکھو تو شاہ عبد العزیز صاحب کا حال یہ تھا کہ دلی میں لائن لگتی جب مسجد جاتے, کوئی نحو کا سوال, کوئی حدیث کا, کوئی اصول کا, کوئی چپا کا, کوئی تاریخ کا, کوئی حساب کا, کوئی الجبرا کا, کوئی کیمیا کا, کوئی اس کا, کوئی اس کا, دنیا بھر کے علوم معلوم نہیں دماغ کھائے کیا تھا. ایسے جامع علوم شخص ہیں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ. شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے شاہدار ہیں. یہ سلسلہ نابت تو یہ خانہ ہم آفتاب تھا اور اس کے مثال تو حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بہت بڑے شخص گزرے ہیں اور بڑے علوم اور معارف ان کے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا حضرت سفیان ثوری کے ارشاد, اس میں لکھا ہے کہ دیکھو تقوی کی برکت سے ساری دنیا میں شہرت, اور اگر تقوی کا تحقق نہ ہوتا اور صرف نقلی عبادتیں کچھ ہو جاتی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ تقوی کا اہتمام نہیں, اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں, تو اس میں جو جان پڑتی ہے جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے بہت ہی عجیب ہو گئی. تو خیر ضمنی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت مولانا یعقوب خان نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کا درس دیتے, حضرت گنگوئی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی ان دونوں بزرگوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ حضرات مجھے مکہ شریف لے جائیں, حضرت حاجی امداد اللہ دامت برکاتہ ہوں جو اس وقت ان کی صحبت مجھے نصیب ہو تاکہ میری بھی تکمیل ہو جائے. اور ایک بات یاد رہی ہے جو مشہور ہے کہ فنا کی نسبت کی تکمیل ہو گئی تار ملی, تو نسبت کی تکمیل کے درجات ہیں, سات درجات ہیں ولایت کے. اس زمانے میں عموماً پہلے دوسرے پر اجازت ہوتی تاکہ آگے مسئلہ اور چلے اور بڑھے. تو تکمیل نسبت کا مطلب یہ ایک درجے کی مناسبت, ورنہ پیر ننھیا صاحب فرماتے تھے کہ نسبت کی تکمیل کے معنی کیا, اے برادر بے نہایت درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی گرائی یہ درجہ اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, عاشق ہمیشہ نامراد رہتا ہے جس درجے میں پہنچا اس پر آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو غرض یہ کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان دونوں سے کہ مجھے مکہ شریف لے جاؤ تاکہ حاجی صاحب کی صحبت میں صاحب نسبت بن جاؤں, تکمیل ہو جائے نسبت کامل ہو. اور یہ حضرات فرماتے تھے کہ حدیث شریف میں مشغول رہی اب تعالیٰ آپ کی تکمیل فرما دیں گے نسبت میں. تو تھے بڑے صاحب جذب کی کیفیات, اور یہ کیفیت تھی کہ بعض دفعہ جذب میں جو کہہ دیتے ہیں وہی واقع ہو جاتا. اور بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اللہ والے کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, مگر عجیب بات فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو ہونے والا ہوتا ہے وہی کہتے ہیں. عام طور تو مشہور ہے کہ اللہ والے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بقول علیہ شیخ الحدیث مولانا محمد علی اطار رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, خاص وقت ہوتا ہے معاملہ ان کا. تو یہ مشہور ہے زبانوں پر کہ جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہونے والا ہوتا وہی کہتے ہیں. ہم نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت شاہ صاحب کیا تھا وفی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے. بعض لوگ آتے دعا کے لیے کہ حضرت لڑکا بیمار ہے, مقدمہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اب اگر وہ کام ہونے والا ہوتا تو وہ حق تارا ان کے پلکوں پہ ڈالتے, فوراً فرماتے جاؤ جاؤ ہو جائے گا, دعا کرتا ہوں, جب ہاتھ بنتے جاتے ہو جائے. اور یہ بھی تجربہ ہوا جو کام ہونے والا نہیں ہو کہتا حضرت دعا کیجیے کیفیت ہے خاموش مسکرانے سے, لیکن وہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ جا ہو جائے گا, جہاں انہوں نے ہاتھ بنتے ہوئے کہا کہ جا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. ایک بچے کو ایک مرتبہ ایسا ہوا پوری طرح سے نکل لی اس نے, اب وہ اندر جو چبھنا شروع ہوئی بیٹھے گی تو سب ڈاکٹروں نے علاقات کی یہ بات کہی کہ آپریشن ضروری. ان کے والد بیٹھ تھے حضرت سے, حاضر جو خدمت ہو تو حضرت یہ الجھن ہے, پر میں جاؤ کوئی صحیح سلامت نکل آئے گی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور میں دعا کرتا ہوں آپریشن کی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر بعد بچے کو پاخانہ ہوا اور اس میں سوئی نکل آئے, تو ڈاکٹروں نے یہ بھی اتفاق یہ بات کہی کہ اگر ہم اپنی آنکھ سے یہ واقعہ نہیں دیکھتے تو کبھی نہیں مانتے. اتنے پیچ ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں اور آتے ہیں اور اتنا چکر ہے اندر کہ سوئی کا صحیح سلامت نکل آنا اور بچوں کو تکلیف نہ ہو, اپنا باور نہیں کرتے ہو, مانتی نہیں, بچوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو اللہ والوں کے معاملات کے ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا, اور لوگ ڈرتے بھی تھے ان سے بہت زیادہ, اور حیبت بھی تھی ان کی. تو ایک موقع پر طلبہ ہوا کہ یہ حضرات مجھے مکہ شریف نہیں لے جاتے, بس میں آئے کہ مکہ شریف جاؤں گا حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس رحمۃ اللہ. وہ بہت بڑے صاحب معرفت تھے حاجی اللہ. اب وہ چلے ہیں چل کر سیدھے اجمیر پہنچے, اور اجمیر کی پہاڑی پر مراقبہ کیا انہوں نے. اور بزرگوں کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سناتے تھے کہ اجمیر شریف کے عرس میں ایک بزرگ تھا, ایک نائی تھا, وہ جانا چاہتا تھا, اور بال کاٹتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے اجمیر جانا ہے عرس میں. ان کا مت جاؤ, وہاں خرافات بہت ہوتی ہے, خواجہ صاحب سے فائدہ ہوگا, وہاں نہیں عید پڑھ کے بخشو کرنے میں جاؤں گا. تو بزرگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, میں ایک روکا لکھتا ہوں اسے لے جاؤں. اور اجمیر شریف کی بستی میں فنا مسجد میں عشاء کے بعد کس کیفیت حالت حلیے کے اور دیس لباس کے اور صورت کے بزرگ ملیں گے ان کو یہ کور دے دینا. بہت اچھا. وہ نائی جو بال بناتا تھا وہ گیا اجمیر. اجمیر پہنچنے کے بعد اسی مقام پہ گیا تو دیکھا کہ واقعی وہی حیات حالت صورت جو اس نے لکھی تھی, یہ جو بتائی تھی ان کو, وہ بزرگ ملے. انہوں نے جا کر کہا کہ فنا مقام کے فنا بزرگ نے یہ خط دیا. انہوں نے کھول کے پڑھا, مسکرائے, مسکرانے کے بعد کچھ لکھ دیا, لکھنے کے بعد بند کر کے دے دیا, کہا کہ پہنچا دینا. اب وہ اس سمے رہا, اس کے بعد وہ شخص واپس آیا. ان بزرگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا اسی شان کے ایک بزرگ ملے, میں نے ان کو آپ کا خط دیا, پڑھا, پڑھنے کے بعد وہ مسکرائے اور آپ کے لیے خط دیا ہے. یہ پڑھنے لگے, پڑھ کر ہی بھی مسکرانے لگے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو معاملہ کیا ہے؟ خط یہاں سے لکھا, انہوں نے پڑھ کر مسکراہٹ تبسم ظاہر کی, اور آپ بھی مسکراہٹ تبسم ظاہر کیا, اور آپ بھی مسکراہے. فرمایا میں نے خواجہ صاحب کے نام خط لکھا کہ یہ لوگ عرصہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بگتے کرتے ہیں, خرافات کرتے ہیں, تو آپ اتنے صاحب تصرف بزرگ ہیں, آپ کی نسبت بہت قوی ہے, تو ان آنے والوں کو آپ روکتے نہیں. تو وہ خواجہ صاحب کی صورت مثالی تھی, وہ بزرگ خود خواجہ صاحب ہی تھے, جو خاص شکل میں ظاہر ہوئے, کرامت تھی ان کی. اور انہوں نے لکھا کہ بھائی تم نے جو بات کہی وہ صحیح ہے, مگر میں زمین کے نیچے جا چکا ہوں اور تم زمین کے اوپر, اور ایک نائی کو تم نہیں روک سکے تو لاکھوں روپئے سے روکنا زمین کے نیچے جا کر. تو وہ مسکرایا, اسے پڑھ کر میں نے بھی مسکرانا شروع کیا. تو غرض یہ کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے, اور اجمیر شریف پہنچ کر پہاڑی پر مراقبہ فرمایا. مراقبے میں حضرت خواجہ صاحب نے خیال ظاہر کیا کہ مکہ شریف جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہندوستان میں چاروں سلسلوں میں اجازت و سلسلے ہیں بیٹھ کے، مگر غلبہ ہے نسبت چشتیہ کا، اور اتنے قوی نسبت ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نبی تو نہیں کہتے انہیں، مگر اتنی قوی نسبت ہے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے ان کے باپ، اتنے بڑے شخص ہیں خواجہ معین الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ۔ جب اجمیر سے یہ چلے ہیں دلی کے لیے تو لوگوں نے مشہور ہوا کہ اجمیر کا درویش جا رہا ہے دہلی، جو لوگ پہنچے ہیں اور چہرہ دیکھ کر ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے جاتے تھے، یہ شان تھی خواجہ صاحب۔ تو خواجہ صاحب کی طرف مراقب ہوئے، متوجہ ہوئے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا دائر کیا کہ مکے شریف جانا چاہتا ہوں، فرمایا جا دار لوگ دیوبند اور وہیں حدیث پڑھاتے رہو، اس میں نسبت کی تکمیل ہو جائے، پھر جب موقع ہو تو دیکھنا، ابھی تو جاؤں۔ اب اجمیر سے لوٹے ہیں واپس، اور واپس لوٹنے کے بعد گنگو پہنچے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ، اور یہ اتنے بڑے درجے کے عارف دلدار ہیں۔ فرمایا برسوں گزر گئے کہ حاجی صاحب کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا، حالانکہ میں گنگو میں اور مکے شریف میں، اور پھر مجھ پر ایک زمانہ گزرا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بغیر کوئی کام میں نے نہیں کیا، اور لوگوں نے دیکھا بھی بعض بزرگوں نے گنگوئی کو مسجد نبوی میں دیکھا خواب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہو کر 100 فتوے دیے ہیں انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی، اور غالباً سارے فتوے فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مقبول فقہ ہے، جیسے مجدد الفقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ قبولیت اللہ نے اسے دی ہے، اور تقریباً 2/3 کے قریب لوگ اس وقت دنیا میں حنفی کے قریب ہیں، ایک بڑی تعداد قریب قریب۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نام سے رحمۃ اللہ علیہ لوٹے ہیں، تو لوٹ کر گنگو شریف پہنچے، عشاء کی نماز کا وقت قریب، اور ان حضرات میں اللہ علی اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ، کسی نے کہا حضرت گنگوئی سے کہ مولانا یعقوب صاحب تشریف لائے، یہ سننا تھا کہ حضرت گنگوئی نے سنتے فوراً فرمایا کہ بھائی ہم کو ان کے آنے کی کیا خوشی ہے، ایک بات ہم کہتے تھے تو انہوں نے مانی نہیں، خواجہ صاحب نے بھیجا ہے تو آئے، اس لیے ہم کو کون سی خوشی کی بات۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ حضرت گنگوئی کے قلبوں پر اس کا انتشار، مگر اللہ کی شان طلب تھی، تو پھر بعد میں یہ دونوں حضرات انہیں لے کر پہنچے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ حضرت ان کو بڑا اشتیاق ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جائیں، تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا حضرت گنگوئی حضرت نانوتری سے مولانا قاسم صاحب نانوتری نے کہ ان مولوی صاحب کو ایک کام سپرد کرتا ہوں میں کہ یہ میرے پاس رہے بولے نہیں، کیونکہ بولنے کی بھی تو ایک بیماری ہوتی ہے عوام میں بھی اور عوام میں بھی۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظہر نسبت ماننا کی تاریخ کیا ہوں، نسبت کسے کہتے ہیں، کیا تاریخ لکھ کر دو، سب نے کچھ کچھ لکھ کے دیا، ہم لوگ جو افسر تھے ہم لوگوں نے بھی کچھ کچھ لکھ کے دیا، بڑے بڑے حضرات تھے، دروا کے شیخ الحدیث تھے اور کہاں کہاں کے۔ تو غرض یہ کہ حضرت نے پھر فرمایا کہ آپ لوگ خواہش رکھتے ہو تو میں خود نسبت کی تاریخ کروں کچھ، بلا الگ راست لائن سر آپ کو پڑھا، ہم لوگ سب پہنچے۔ وہ حضرت چاہتا ہے کہ تشریف فرما تھے، بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور یہ وہ گزر گئے جو 20 سال بٹا کر اپنے آپ کو کھانا بنانے رہے تھے 20 سال پر، اور بڑے صاحب جذب صاحب علم ان کے اساتذہ ان سے بیٹھ۔ تو حضرت نے نسبت کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا حضرت اس کا مطلب وہی جو فلاں شاعر میں ہے، حضرت نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد تو کہنا شروع کیا ربیب میں کچھ اور بولے، اب وہ تھے شیخ الحدیث نظرے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں جو بات کہتا ہوں اسے غور سے سنو، ورنہ جہاں چاہے وہیں بھیج دیے جاؤ، بہت بٹا دی۔ تو بڑے بڑے علماء پہ ڈانٹ پڑتی تھی، مگر اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ نفع کا انا نکلتا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے تاکید کی کہ مولوی صاحب سے کہیے کہ کچھ بولے نہیں۔ اب ہوا یہ کہ 6 مہینے رہے، اس کے بعد یہ دونوں حضرات پہنچے ہیں تو حضرت حاجی صاحب نے شکایت کی کہ آپ کے مولوی صاحب کو ایک کام سونپا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے، جب کوئی مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں بیچ میں بول دیتے، مگر حضرت سے سنا فرماتے تھے ہاتھ ملتے اور مولانا صلی اللہ صاحب گزارے کہ شیخ ایسا تھا کہ منہ دیا اور کام بنا دیا، اور بہت ہی کامل قسم کے بزرگ تھے، بڑے درجے کے ساتھ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا معاملہ وہ پیدا ہوتا ہے صحبت صالحین سے، اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں خط آیا حاجی صاحب کا کہ سب کے حالات معلوم ہوئے آپ کے نہیں، اور آپ کی کوئی کیفیت معلوم نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت میں کیا, میرا حال کیا, استغفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ تواضع کی دنیا. اور پھر فرمائے کہ آپ کی دوسروں کی برکت سے تین صفتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں, تین حالت. ایک حالت تو یہ ہے کہ ساری شریعت میں کہیں تصادم ٹکراؤ نظر نہیں آتا, تمام احکام اپنے مقام پر رہتے ہیں جیسے گلدستے کے پھول ہوتے ہیں یا حلقے میں نگینے جڑ دیے جائیں ویسے ہوتے ہیں. گویا شریعت اسلام گلدستے کی شکل میں معلوم ہوتی ہے, شرع صدر کی کیفیت سینہ علمی اعتبار سے کھلا ہوا ہے. اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ شریعت طبیعت دم رہی, جیسے پانی پیے بغیر چین نہیں پیاس کی حالت میں, کھانا کھائے بغیر سکون نہیں بھوک کی حالت میں, امر الہی کو انجام دیے بغیر چین سکون نہیں ہوتا. گویا طبعی تقاضے میں جیسی بے چینی ویسی شرعی تقاضے میں بھی ہوتی. تو شریعت حق کا بن گئی ہے طبیعت ثانیہ, یہ عمل کا حال تھا. اور فرمانا ہے کہ آج کی دوسریوں کی برکت سے تیسری چیز یہ نصیب ہوئی کہ مادے اور نام برابر, یعنی برائی کرنے والے اور اچھی تعریف کرنے والے سب برابر. یہ نہیں ہے کہ تعریف سے پھول جائیں برائی سے دوبلے ہو جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریکات کے زمانے میں خطوط پہنچے, برا بنا کہا اس نے. تو حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ میرے نام جب خطوط میں گالی آتی ہے تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ www.attableeg.com the revival of iman. نسبت مان لیں کہ تعریف کیا ہے, نسبت کسے کہتے ہیں, کیا تعریف لکھ کر دو. سب نے کچھ کچھ لکھ کے دیا, ہم لوگ بڑے اوپر تھے, ہم لوگوں نے بھی کچھ کچھ لکھ کے دیا. بڑے بڑے حضرات تھے, ندوا کے شیخ العزیز تھے اور کہاں کہاں کے. تو غرض یہ کہ حضرت نے پھر فرمایا کہ آپ لوگ خواہش رکھتے ہو تو میں خود نسبت کی تعریف کروں کچھ. بلا الگ راست لائن سر آنکھوں پر ہم لوگ سب پہنچے. وہ چاہتا ہے کہ تشریف فرما تھے, بڑھاپے کا زمانہ تھا. اور یہ وہ گزر گئے جو بیس سال مٹا کر اپنے آپ کو کھانا بھرنے رہے تھے, بیس سال تک. اور بڑے صاحب جذب, صاحب علم, ان کے اساتذہ ان سے بیٹھ. تو حضرت نے نسبت کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے بہت بڑے عالم, انہوں نے کہا حضرت اس کا مطلب وہی جو فلاں شاعر نے, حضرت نے کہا کہ ہاں. اس کے بعد کچھ کہنا شروع کیا تو بیچ میں کچھ اور بولے. اب وہ تھے شیخ الحدیث نظرے کے, تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں جو بات کہتا ہوں اسے غور سے سنو, ورنہ جہاں سے آئے وہیں بھیج دیے جاؤ. اب اس کو خود بٹا دی. تو بڑے بڑے علماء پہ ڈانٹ پڑتی تھی, مطلب اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ نفس کا آنا نکلتا. تو حضرت حاجی صاحب نے تاکید کی کہ مولوی صاحب سے کہیے کہ کچھ بولے نہیں. اب ہوا یہ کہ چھ مہینے رہے, اس کے بعد یہ دونوں حضرات پہنچے ہیں تو حضرت حاجی صاحب نے شکایت کی کہ آپ کے مولوی صاحب کو ایک کام سونپا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے. جب کوئی مجھ سے کوئی پوچھتا تو یہ بیچ میں بول سکتے تھے. مگر حضرت سے سنا فرماتے تھے ہاتھ بنتے مولانا وسیع اللہ صاحب گزارے کہ شیخ ایسا تھا کہ منہ دیا اور کام بنا دیا, اور بہت ہی کامل قسم کے بزرگ تھے, بڑے درجے کے شوق. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا معاملہ وہ پیدا ہوتا ہے صحبت صالحین سے. اسی لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط آیا حاجی صاحب کا کہ سب کے حالات معلوم ہوئے آپ کے نہیں اور آپ کی کوئی کیفیت معلوم نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت میں کیا, میرا حال کیا, استغفر اللہ رحمۃ اللہ تواضع کی دنیا. اور پھر فرمائے کہ آپ کی دوسریوں کی برکت سے تین صفتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں, تین حالت. ایک حالت تو یہ ہے کہ ساری شریعت میں کہیں تصادم ٹکراؤ نظر نہیں آتا, تمام احکام اپنے مقام پر رہتے ہیں جیسے گلدستے کے پھول ہوتے ہیں یا حلقے میں نگینے جڑ دیے جائیں ویسے ہوتے ہیں. گویا شریعت اسلام گلدستے کی شکل میں معلوم ہوتی ہے, شرع صدر کی کیفیت سینہ علمی اعتبار سے کھلا ہوا ہے. اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے, جیسے پانی پیے بغیر چین نہیں پیاس کی حالت میں, کھانا کھائے بغیر سکون نہیں بھوک کی حالت میں, امر الہی کو انجام دیے بغیر چین سکون نہیں ہوتا. گویا طبعی تقاضے میں جیسی بے چینی ویسی شرعی تقاضے میں بھی ہوتی. تو شریعت حق کا بن گئی ہے طبیعت ثانیہ, یہ عمل کا حال تھا. اور فرمایا کہ آپ کی دوسریوں کی برکت سے تیسری چیز یہ نصیب ہوئی کہ مادے اور نام برابر, یعنی برائی کرنے والے اور اچھی تعریف کرنے والے سب برابر. یہ نہیں ہے کہ تعریف سے پھول جائیں برائی سے دوبلے ہو جائیں. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریکات کے زمانے میں خطوط پہنچے، برا بنا کہا اس نے، تو حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ میرے نام جب خطوط میں گالی آتی ہے تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ چلو اندر جہاں دوسرے خطوط ہیں، اس میں کوئی غوث الثقلین لکھتا ہے، کوئی قطب الارشاد لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ تمہاری حیثیت سے بڑے بڑے القاب جب تمہیں ملتے ہیں تو اس سے تمہیں خوشی ہو، اور اس سے جو ہے تمہیں کبیر کی، جب وہ تم نہیں ہو تو یہ بھی نہیں، لہٰذا پریشانی میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ بھولے والے آدمی پہنچے بھی تھانہ ہوں اور کہا کہ حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دیکھوں کہ آپ کی مخالفت دنیا میں بہت ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن دی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہوائیں تیز چلتی ہیں تو شاعر اوقات سے کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے فائدے کی بات، ابھی میں آیا گامبیا سے یہاں پر رمضان شریف تین رمضان کو، تو ایک گھنٹہ پہلے آیا ہوائی جہاز، دن بجٹ تھا، میں نے کہا کہ ایک گھنٹہ پہلے آنے کی کیا وجہ، انہوں نے کہا کہ ہوا بہت تیز تھی اور موافق تھی، وہ تیزی کی وجہ سے جو بعض دفعہ منزل جلدی طے ہوتی، تو اپنے مجاہدے سے بعض دفعہ کام نہیں بنتا، تو ہزاروں لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں اور دل ٹوٹتا اس کا شکست کی پیدا ہوتی ہے، اور دل شکستہ میں رہتا ہے باد عرفاں، پھر ٹوٹے دل سے پھر بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو کس راستے سے لے جا رہے ہیں، کسی کو کس راستے سے، اس کا ایک حکیمانہ نظام ہے، تو حضرت سے آگے کہا کہ حضرت ایسا معلوم میں ایک خیال سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی مخالفت بہت دیر تو آپ دبلے ہوئے ہوں گے، لوگ آپ کی خدمات کرتے تھے سب آپ سے ہٹ گئے ہوں گے برگشتہ، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ لو تمہارے سامنے پہلے سے کچھ کم نہیں ہوں، اور نئے ہدایت آئی وہ پہلے سے زیادہ آتے ہیں، تو حضرت کا حال تو یہ تھا خانے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں، گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں، دیکھنا یہ ہے مزاج یار تو برہم نہیں، وہاں تو یہ تھا کہ خدا ناراض ہو تو ساری دنیا اگر گالیاں بھی دیتی ہو تو کچھ نہیں ہے، وہ تو تحفے ہیں، وہ سوغات ہیں، وہ تو ترقی کا سامان ہے، اور اس میں آدمی میں شکست دلی پیدا ہوتی ہے، یہ تو نبیوں کی سنت ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا، درخت پر اسی درخت پر پتھر پڑتے ہیں جس پر پھل ہوتے ہیں، کانٹے دار درخت میں کون پتھر مارے، اب پھلدار درخت کا قصور یہ ہے کہ وہ پھل دیتا ہے، تو جہاں کمالات ہوتے ہیں عموماً وہاں یہ ہوتا ہے، کبھی اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، تو بہرحال بڑی حکمت ہے، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت خان رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کوئی شے نہیں، تو حضرت گنگوئی نے لکھا کہ آپ کی جوتیوں کے برکت سے مزاح کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے، وکھن کرنے والے، اور جتنے وہ ہیں جو برائی کرتے ہیں سب برابر ہیں، گویا مخلوق سے نظر ہٹ گئی، اور لکھا ہے کہ تصور کی بنیاد یہ دو ابتدائی چیزیں ہیں، گویا دو قدم ہیں جس پر خالی کھڑا ہوتا ہے، ایک توکل ہے دوسرے تواضع، توکل کا حاصل ہے مخلوق سے نظر ہٹ جائے، اور تواضع کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے نظر ہٹ جائے، اور جس کی نظر اپنے پر نہ ہو اور مخلوق پہ نہ ہو تو خالق پہ نہیں جمے گی تو جائے گی کہاں، یہ ابتدائی سیڑھی ہے، اور اگر توکل کی کیفیت نہیں ہے، نظر اس پر ہے کہ یہ کچھ دے دے گا، اس سے کچھ کام مل جائے گا، اس سے کچھ ہو جائے گا، اس کی جیب پہ نظر، اس کے پاکٹ کی نظر، نظر اور اس سے نظر، فنا سے نظر، یہ حال اپنی جا اور پوزیشن میں، یہ ساری مخلوق مٹی کے ڈھانچے ہیں، ان سے بڑا کچھ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عزت بھی اسی کو ملتی ہے جو خدا کو پکڑ لے، اور جس نے خدا کو راضی کیا تو پھر مخلوق جاتی کہاں، میں نے اپنے حضرت سے جذب کی کیفیت میں یہ بات سنی، بہت قوت کے ساتھ جو مٹھی کر کے فرمایا کہ خدا سے اپنا معاملہ صحیح کر لو، اس کے بعد دیکھو مخلوق کہاں جائے گی، فرمایا مجبور ہو کر وہ آئے گی، اس لیے کہ امام اندار بتن اتحاد، کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کی پیشانی خدا کے دست قدرت میں نہ، ماں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں خط پہنچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، حضرت عائشہ جیسی فقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بہت بڑی جو ہے حیثیت، تو ایک حدیث کا مضمون نقل کر دیا، فرمایا کہ جو بندہ حق تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے تو حق تعالیٰ تو ناراض ہو ہی جاتے ہیں، نتیجتاً مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ حق تعالیٰ کو راضی کرتا ہے چاہے مخلوق ناراض ہو تو حق تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں، مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں، تو قلوب کی کنجیاں حق تعالیٰ کے دستے کو بدلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک غلام دو آقا کو خوش نہیں رکھ سکتا تو ہزاروں لاکھوں کا آدمی کیا خوش رکھے گا، اس لیے جتنے بڑے انسان انہوں نے ہمیشہ اخلاق تو ضرور برتے, مدارات دلداری ضرور کی انہوں نے اور تہذیب اسلامی کو اپنایا, مگر قرب کی دنیا ان کے مخلوق سے اور ان ڈھانچوں سے فارغ تھی. وہ سمجھتے تھے کہ عزت اس کے ہاتھ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بشارت دی اپنے اصحاب کو قیصر و کسرا کے مالک ہونے اور فتح ہونے وہاں کے کنوز کی اور خزانوں کی, تو اس زمانے کے کفار و مشرکین نے یہ بات کہی کہ عجب محمد تعجب محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, تعجب کیا ہاتھ نے محمد, بڑی دور کی بات ہے, کھانے کا ٹھکانہ نہیں, رہنے کا ٹھکانہ نہیں, حالت انتہائی معمولی. اور یہ اپنے اصحاب کو قیصر و کسرا جیسے آج کوئی دیہات کے رہنے والا یہ کہے کہ تم کل امریکہ اور ایشیا کے مالک ہو گئے تو تعجب ہو گئی. اس زمانے میں دنیا ہی دو براکوں میں تقسیم تھی. تو غرض یہ کہ انہوں نے تعجب ظاہر کیا. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, جبرائیل امین آیت لے کر آئے. واقعی آیت ایسی ہے کہ اس کے پڑھتے رہنے سے حق تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں قل, آپ کہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یا اے نازل کیا ہے ملک کے مالک آپ جسے چاہیں ملک دیں, تؤتی الملک من تشاء اور تنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہیں دیں جسے چاہیں لے لیں اسے, اور جسے چاہیں عزت دیں جسے چاہیں عزت دیں, ساری چیزیں آپ کے دست قدرت. اور یہ تو مکین کا حال ہے جو دنیا میں رہتے ہیں اور مکانوں میں انقلاب آپ کے دست قدرت میں. تو زمانے کی بات دور بھی ہے کہ سورج اللیل فی النہار وسورج النہار فی اللیل, تو مکان و زمان, مکین و زمین, ساری چیزیں آپ کے دست قدرت میں. باقی شاید تو بہت ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری پریشانی کچھ بھی نہیں ہے کہ فلاں ناراض ہوگا اور فلاں راضی ہوگا. ایک کو پکڑ لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیوانہ باز تا غمے تو دی ذرا قرآن, اس کا غم پکڑ لو, اس کے بعد تمہارا جو ہے سارا غم مخلوق اٹھائے گی اور مخلوق جو ہے جائے گی کہاں. مجھے یاد آتا ہے حضرت فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا مانگنے والا. خادمہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہو تو دے دو. تو دس انڈے تھے اور روزہ تھا ان کا. اس نے سوچا کہ ایک انڈا ابال کر افطاری میں دے دوں گی, نو دے دیے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت کو پتا ہے اس نے نو دیے, اور حضرت کو انداز تھا کہ دس ہے لیکن دیے اس نے نو. یہ نو دیے اس کا حضرت کو علم نہیں ہے, دے دیا کدے بجے ہو دے دو. اب تھوڑی دیر گزری اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک شخص نے برتن پیش کیا, دب ڈھپا ہوا, اسے لے لیا اور اس کے بعد اندر تشریف لایا. اس میں انڈے رکھے ہوئے تھے اور نوے انڈے تھے دس کم سو میں. تو خادمہ سے کہا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ اس نے کہا کہ نو انڈے میں نے اس کو جو ہے دے دیے تھے اور ایک باپ سے رکھا تھا آپ کی افطار کے لیے. فرمایا کہ تم نے ہمارے نو انڈوں کا نقصان دیا, اس لیے کہ جتنے دیے اس سے ایمان برائی کہتی ہے. حضرت مولانا صاحب رام اللہ صاحب رام پر کہا تم تشریف لائے کرلا میں, تو حضرت کے داماد کو انہوں نے حجیتن کو جیت رہے پر مسلح آئے تصویر یہ چیز پہ اس کے بارے میں بھی انصاف مت ہوئے. میں حضرت کی خدمت میں تھا, قاری صاحب تشریف لائے اور وہ اپنے خسر تھے جو باپ بھی تھے شیخ بھی تھے مربی سبھی کچھ. فرمایا کہ حضرت یہ حضرت مولانا ابراہم صاحب مد دل ہوں, یہ لے کر آئے میرے لیے, آپ کی اجازت ہو تو قبول کرو. حضرت نے فرمایا کہ قبول کر لو, اور اس کے بعد ایک خاص کیفیت کے ساتھ کے آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا کہ یہ کیا ہے, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور یہ جملہ اکثر فرماتے تھے کہ خدا سے اپنا معاملہ صحیح کر لو, اور اس میں بنیادی چیز نہیں ہے تھے. تو پیر نند میاں صاحب بھوپالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تاجر بہت ہوشیار ہوتا ہے, جس سے معاملہ ہے اس کو وہ راضی رکھتا ہے. آپ کے یہاں کوئی بزنس مین آ جائے جس سے آپ کا کانٹیکٹ کا معاملہ ہے, تو ابھی آپ کو کچھ خریدنا نہیں ہے, وہ آپ سے کچھ نہیں خریدے گا, تب بھی آپ چائے پانی مدارات لحاظ کے رات دن کا معاملہ, اور یہ ہر لائن میں. تو فرمائیں جو خدا پاک سے ہر وقت آدمی کو معاملہ ہے, بڑی نادانی کی بات ہے کہ ہمیشہ معاملہ اور کروڑوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں خدا سے معاملہ ہے, اسی سے معاملہ صحیح نہیں. تو ہر وقت حق تعالیٰ سے معاملہ صحیح کیا جائے, اور اس کی شکل یہ ہے کہ دو رکعت خلاص التوبہ پڑے, اور یہ طے کرے کہ میں عوامل شرعیہ پہ چلوں گا اور گناہوں سے بچوں گا, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر, پھر ٹوٹ جائے پھر معاملہ صحیح کر. ہر وقت اپنے معاملے کی تجدید کرتا رہے. خود ایمان کی تجدید کا حکم حدیث میں ہے, جب جدو ایمان حکم کا قول لا الہ الا اللہ, کہ اپنے ایمان پر پالش کرتے رہو, تازہ کرتے رہو اپنے ایمان پر. اس قول کے لئے تو غلط آئے تھے کبھی, ایمان کا حکم دیا اور ایمان میں جان پڑتی ہے تقوی سے, اور تقوی حاصل ہوتا ہے صحبت صادقی و صالحین. اور وہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں, ذرا بات ذکر کر کے ختم کرتا ہوں, کہ اب پہلے زمانے جیسے بزرگ نہیں رہے. یہ ذہن میں رہے کہ جس زمانے میں ہم ہیں ہمارے لیے ہمارے زمانے کی اکابر کافی باتی. ظاہر ہے آج اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ قبر میں سے حکیم اجمل خان کو اٹھائے گا اپنے علاج کے لیے, یا بخلاط و فقرات اور افلاطون و جاری ہو تو شیخ الرحیم گوری سینہ کی قبر میں پہنچے گا کہ اٹھی ہمارا علاج کیجیے, نزلہ ہو گیا ہے یا میدا فاسد ہو گیا ہے. نہیں, اس زمانے کی طبیبوں. تو جب ڈاکٹری لائن میں طبی لائن میں یہ ہے تو اس زمانے میں جو جس درجے کا اس سے فائدہ اٹھا. اب ہم ہیں 14th-15th صدی کے لوگ اور چاہتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری قبر چھوڑ کے چلے آئے, باعث بستانی قبر چھوڑ کے چلے آئے, شہید القاف حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, یہ حضرات چلے آئے. نہیں, بلکہ محرومی کی وجہ بر اعتقاد. مطلب شاہ صاحب فرماتے تھے, لوگوں نفع ہوتا ہے اعتقاد سے اور اعتقاد ہوتا ہے اعتماد سے, اور اعتماد ہوتا ہے ظرف سے. جو کم ظرف ہوتا ہے چھوٹی طبیعت, جسے گجراتی میں کہتے ہیں ادھورو گڑو, جسے کہتے ہیں ادھورو گڑو سردار, وہ چھوٹی طبیعت ہے جن کی ہوتی ہے بہت معمولی, تو ان کو نفع نہیں ہوتا. نفع ہوتا ہے اعتقاد سے, اور اعتقاد ہوتا ہے اعتماد سے, اور اعتماد ہوتا ہے کم ظرفی سے نہیں بلکہ عالی ظرفی سے. جتنا ظرف ہوگا اتنا اعتماد. ایک چیز ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. ایک لچا تھا لفنگا ڈاکو, زندگی گزر گئی بوڑھا ہوا, اس نے سوچا کہ اب تو ڈاکہ ڈال نہیں سکتا, کوئی چال کرنی چاہیے. ایک دیہات کے پہاڑی پر بیٹھ گیا اور یہ ظاہر کیا کہ بہت پہنچا ہوا ہوں میں, عارف باللہ ہوں, حالانکہ انا للہ تھا وہ, واقعی باللہ ہوں, حالانکہ لاہور بلا ہوں تو اللہ باللہ تھا. حالت اس کے خراب. کچھ لوگ عقیدت سے سچے جذبے سچی طرف, تین آدمی بیٹھ ہوئے, کچھ بتا دیا, پڑھنے پڑھنا شروع کیا, ترقی ہونا شروع. ایک روز ان تینوں نے سوچا کہ اپنے شیخ کا مقام دیکھیں, وہ مقام ہوتا تو دکھتا ہے مگر عقیدت وہ ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی. تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم لوگ نہیں پا سکتے حضرت کے مقام. پھر کوشش کی, کچھ پتا نہیں, تو خیال ہے کہ ممکن ہو کوئی مقام ہی نہ ہو, جا کے صورت حال ذکر کر دوں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہاں کا مقام درجہ. میں ایک ایسے ہی پرتو قسم کا آدمی گیا گزرا, میری زندگی خراب, میں نے تو کمانے کے لیے حوصلہ کیا ہے, ڈٹیں گے سے ڈٹے چار ہے, کوئی بزرگی نہیں. یہ آپ لوگوں کی اخلاق سے برکت. آپ ایسا کریں کہ اب مجھے بیعت کر لیں اور آپ لوگ میری اصلاح کریں. چنانچہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے رجوع کیا اور ان کی برکت سے پھر وہ صاحب نسبت بن گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ تین آدمی سے صاحب نسبت بنے تو شیخ نے بنایا صاحب نسبت نہیں, ان کی سچی عقیدت ان کے لیے سبق بن گئی. اس کی وجہ اپنے بزرگوں سے یہ سنی ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے پاس سارے آدمی کے پاس جائیں کہ اتنا میرا روگ دور ہو, تو چاہے ان کو کشف نہ ہو, کشف ہمیشہ ہوتا بھی نہیں دور ہو, چاہے وہ اسے پتا نہ چلے, مگر آپ کی طلب کا علم جو آپ کے قلب میں, آپ کی طلب اس کا علم اس ذات کو ہے جو مقلب القلوب اور عالم القدیر ہے. تو حق تعالیٰ کو تو آپ کی طلب معلوم ہے, لہذا انہیں چاہے کشپن ہو مگر ان کی زبان پر وہی بات جاری فرما دیں گے جو آپ کے لیے ضرورت کی, اس لیے کہ پیاسوں کی ضرورت ہم تعالیٰ پوری فرماتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ وہی ہو. تو نفع دینے والی ذات جو ہے وہ ہم تعالیٰ کی شیخ تو رہنمائی کرتا ہے. بالکل ایسی مثال ہے شیخ کی جیسے چوراہے کی پولیس, اور پولیس کا کام ہے کمان کرنا. یہ تھوڑی ہے جو موٹر کو اٹھا کے وہاں پہنچا, اس کا کام ہے بس یوں ادھر سے آتا ہے ٹھہر جاؤ, اس کے بعد پھر اس کو یوں. تو وہ گئے چلنا تو سواریوں کو ہے, ان کی گاڑیاں ٹرافک ان کو, وہ پولیس تھوڑی چلاتی. تو چلنا تو آدمی کو البتہ وہ رہنمائی کر دیتا ہے, اس کی برکت کی وجہ سے راستہ آسانی سے طے ہوتا ہے. ورنہ جو لوگ اپنے طور پر ذکر و شکر و رجوع اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو ان میں جان باقی نہیں رہتی, کیونکہ شیخ کی صحبت ایسی جیسے آگ و فائر کی صحبت. باقی جب آگ پھٹے تو پھر ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی, اور ساتھ جو خود بھی پڑتا کرتا ہو تو اس صورت میں ویسا ہے جیسے سونے کا پشتہ کسی نے کھایا اور شگرف کا پشتہ, تو پھر انگلینڈ کی ٹھنڈک میں بھی اس کو فائدہ ہوگا, ضرورت نہیں ہوگی زیادہ اوڑھنے لپیٹنے کی, کہ اس کی ذات کے اندر گرمی اتر رہی ہے. تو صحبت کا بھی لحاظ اور ذکر کا بھی. تو آیت کریمہ میں ایمان کا ذکر ہے, اس کے بعد پھر تقوی کا تذکرہ ہے جس سے ایمان میں جان پڑتی ہے, اور تقوی حاصل ہوتا ہے متقین کی صفت سے, اور بڑی چیز ہے. اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا کے ختم کروں. آپ کے اخلاص کی وجہ سے مضمون کی آمد ہے, میں تو 15-20 منٹ بیان کے قصد سے بیٹھا تھا, اور اصل بات بریک بنوا لے پھر سر کھائیں گے وہ بخشیں گے نہیں, اس وجہ سے وہاں پہنچ کے بھی بولنا ہے. ایک بزرگ تھے اور دسوں بڑوں کی بڑی بات ہوتی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق عطا فرمایا. ان کی خدمت میں کتا آتا تھا اور انہوں نے اس کا نام رکھ چھوڑا تھا کلوا. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا, دوسرے روز نہیں آیا. اللہ والوں کو ہر شہر میں شفقت ہوتی ہے. پوچھا کہ وہ کتا جس طرح نام ہم نے کلوا رکھا وہ نہیں آیا, پھر کہاں چلا گیا؟ کسی نے کہا کہ کچھ پتا نہیں ہے, تمہیں بات آئی نہیں. پھر دو تین روز بعد ایک شخص نے کہا, نہیں وہ کتا جو ہے, ایک شخص نے کہا کہ حضرت اس کو میں نے دیکھا اس کتے کو کہ ایک کتیا کے پیچھے جو مونس ہوتی اس کے پیچھے وہ جا رہا ہے. حضرت نے سن لیا. اس کے بعد پھر وہ دو چار روز گزرے, کتا مجلس میں آیا, دور بیٹھ جاتا. اس روز کوئی بیان چل رہا تھا اور کیفیت تھی حضرت پر حال, اور اس میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ آدمی عفت پیدا کرے بد نگاہی سے, بدکاری سے, غلط کاری سے, اپنی حفاظت کا ہوا, شہوت سے پکوا, کچھ ایسی کیفیت تھی. اور اس میں انہوں نے ضمناً یہ بات کہی کہ بہت سے لوگ, بہت سے مخلوق بزرگوں کے پاس پہنچتی ہیں اور اپنے حال کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے, غلط کاریوں کا بھی شکار ہے. جیسا مولانا وسیع اللہ خان میں نے سنا, ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی جاتا تھا, اس کی حالت خراب. ایک روز راستے میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ اتنے دن ہو گئے اللہ والے بزرگوں کے پاس پہنچا, حالت ٹھیک نہیں تھی. وہ دوسرا وقت آ چکا تھا, وہاں پہنچے اور انہوں نے کچھ ایسی توجہ کی, وہ بیان ان کا ایسا تھا جس میں نسبت ظاہر ہوئی, اور اسی گھڑی ان کی اصلاح ہوئی, اسی حال ان کی اصلاح ہوئی. یہاں یہ مضمون بیان ہوا, اس کے بعد مسجد ختم ہوئی, پھر دوسرے لوگوں کو کتا غائب کروا. حضرت نے پوچھا کہ وہ کہاں, تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس سے اٹھ کر میں نے اسے دیکھا کہ جب ہم لوگ گئے تو وہ بھی گیا, اور جا کر ایک چھوٹی سی چھوٹا سا پائپ تھا سیمنٹ کانکریٹ کا بڑا چھوٹا تھا, جس میں اس کا منہ مشکل سے داخل ہو, زبردستی اپنا منہ اس نے اس میں گھسا کر گویا خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اس پر حیا کی ایک حیثیت تاری ہوئی اور ایک حال تاری ہو. اس واقعے سے خدا جانے کتنے انسانوں کو نفع ہوا, جس کا حاصل یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں پہنچے یا صالحین سے تعلق ہو اور اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو تو واقعی روح بننے کی بات ہے. تو حق تعالیٰ شانوں سے تعلق کے لیے صالحین کی صحبت بڑی چیز ہے, اس کی فکر و طلب ہو تو حق تعالیٰ نتیج کی فرماتے ہیں. تو ایمان بنیادی چیز ہے اور تقوی سے اس میں پڑتی ہے جان, اور تقوی حاصل ہوتا ہے صالحین کے سچوں کی صحبت سے. اور اس کا حکم دیا گیا آیت میں, معلومات کہ ہر زمانے میں آیت منسوخ الحکم تلاوت نہیں ہے, معلومات کہ ہر زمانے میں تھاقتی موجود ہے. طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے میں اگر طلب ہوگی تو پیاسے کے لیے پانی کا نظم کرنے والی ذات وہ ہے. یقیناً حق تعالیٰ اس کے رسائی کسی کامل تک کر دیں گے, اور اس کے بعد جب کامل کے پاس پہنچو گے تو کندن اور پارس بن جاؤ گے, پتھر اور پارس بن جاؤ گے تم. یہ وہ کہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مبارک ایام ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحیح طلب پیدا فرمائے اور اصلاح کی فکر. ہم سب محتاج ہیں اور ہم سب کوتاہیوں کا شکار ہیں. سننے والے اپنی جگہ, بولنے والا اپنی جگہ, کوئی فخر نہیں کر سکتا, کوئی بڑائی نہیں کر سکتا. کس حال میں دنیا سے جانا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سنا فرماتے تھے خاص کیفیت کے ساتھ کہ بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مزاج کیسے ہیں, فرمان مزاج پوچھتے ہو, ابھی مرنا باقی ہے, قبر میں جانا باقی ہے, حشر میں پہنچنا باقی ہے, اور پرسرات عبور کرنا باقی. جب ہم پرسرات طے کر لیں تب پوچھنا مزاج, ابھی تو پھر پتا نہیں کس کا وہ لوگ بیٹھے گا. تو ہمیں اپنے مستقبل کی کوئی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح فکر دے, احساس دے اور صحیح عظمت نصیب فرمائے. لو اپنے کو چھوٹا بنا کر رہو, توازن کے ساتھ رہو. اہل علم ہوں, عمرا ہوں, طلبا ہوں, عوام ہوں, ہر آدمی چاہے بولنے والا بھائی, تو سب محتاج ہیں کہ بستی توازو اللہ کی بڑائی اپنے اندر پیدا کرو تو دنیا میں امن و امان ہوگا, فلاح اور خیر کی شکل پھیلے گی, خیر کی صورت ہوگی اور اللہ کی رضا کی شکل. تو احساس پیدا کر لو, ان شاء اللہ محروم نہیں رہو گے. اور ایک جملہ پھر سنا, حضرت والا خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرائض کا آدمی اہتمام کرے کوئی شخص, اور سنتوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لے, تلاوت کرے, دل کرے, جی لگا کر, اور کسی بزرگ کی خدمت میں آتا جاتا رہے, نہ بن سکے تو حد و کتابت رکھے. یہ بھی نہ ممکن ہو تو ان کے مرفوضات دیکھتا رہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دنیا تو شملی بن جائے گا, مگر ان شاء اللہ محروم نہیں رہے گا. تو ان افطارہ کیا محرومی نہیں ہے, اس کی کوشش کرے. حضرت مولانا وسیع اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو خاص کیفیت کے ساتھ اسی میں بیان ختم کرتا ہوں, فرماتے جب پیدا تو ہو گئے ہو تو مرنا ضروری ہے, آدمی واپس جانے سے رہا, پیدا ہو گئے مرنا ضروری ہے, کوشش کرو کہ حق تعالیٰ کی محبت و معرفت لے کے دنیا سے جاؤ اور عارف باللہ بن کر دنیا سے جاؤ تو دونوں جہان کی سرخروی حقیقی کامیابی اسے نصیب ہو. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے کوئی ٹھوس حقیقت اندر پیدا کرنے کی توفیق ادا نہیں فرمائے. اگر وہ لے کے گیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ سب طور ہیں ہمارے, یہ حضرت ہے, مولانا ہے, یہ شیخ العزیز ہے, مدار العزیز ہے, یہ سب جتنی شکل ہیں یہ سب طور ہیں, یہ لفافے ہیں سب. اللہ پاک اپنے فضل سے اخلاق حاصل کر دیں. اور میں بہت زیادہ محتاج ہوں آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میری اصلاح حال اور اس میں خاتمے کی دعا کریں. بہت زیادہ تشویش ہے اس لیے کہ برسوں سے بیان کرتا ہوں اور کتے کے سن جیسے ٹیڑی ہوتی ویسے ہی حال. اللہ تعالیٰ صحیح فکر دے, صحیح احساس دے, اور مرنے سے پہلے بھی آدمی خدا کی طرف رجوع ہو جائے تو دن بھر کا بھٹکا ہوا اگر شام میں گھر آ جائے تو کہیں گھر آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی معیت خاصہ نصیب فرمائے, ان میں عرفان و انشرا اور تعلق معاملہ حقیقی نصیب ہو تاکہ وہاں کے جھمیلوں میں پریشانی سے نجات. میں نے اپنے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ کسی ایک بزرگ سے بھی صحیح نسبت ہوگی تو قیامت کی دشواریوں پر محالک میں اس نسبت سے مدد ملے گی اور کام بنے گا اور سہولتیں ہوگی. تو رحمۃ اللہ سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہے گا. عمر قوم ہدایت پا رہی اس کو تو دل سے عظمت اور احترام ہو اور اپنی اصلاح کی فکر ہو. اللہ پاک ہم سب کو حقیقت نصیب فرمائے کہ چند کلمات سے جو کہہ رہے دعا کیجیے اللہ کی پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والسلام علی رسول محمد وعلی آله ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إله العالمين وأكبر الأكرمين وأحمد الراحمين, هم گنہگاروں کی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے خطاؤں سے درد بدر فرما دے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آپ کے گھر میں اس وقت ہم موجود ہیں. إله العالمين ہمیں صلاح کی حقیقت نصیب فرما دے, تقوا نصیب فرما دے, اپنی مرضیات پہ شرنا نصیب فرما دے. زندگی میں بہت وفرت کے ایام اور اوقات گزارے, جمعہ دن کو معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, ظاہری گناہ, باطنی گناہ, جان بوجھ کر کی اور وفرت سے اپنے فضل سے معاف فرما دے. الہی مرنے سے پہلے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, مرنے سے پہلے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اعتراف ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, مولا ہم سیاہ کار ہیں, ہمارے بدن کا ایک ایک عضو گناہ گار ہے. رب العالمین ہمارے بدن کا ایک ایک بال گناہ گار ہے. یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ ہاتھ کے سامنے پھیلایا جائے, یہ دعائیں اس لائق نہیں کہ اس سے کچھ مانا جائے. الہ العالمین گناہ گاروں کی دعاؤں کو معاف فرما دے. الہ العالمین گناہ گاروں کی دعاؤں کو معاف فرما دے. الہی معلوم نہیں کتنی زندگی ہماری باقی ہے اور کل ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی تو خبر نہیں ہے. مرنے سے پہلے تو میں رسول نصیب کرنا ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے تو میں رسول نصیب کرنا ہے. اے اللہ غسل کیے جانے سے پہلے اس نے توبہ کی توفیق عطا کرنا ہے. مولا اس دن جانے سے پہلے کہ جب لوگ قسم پہنانے کے بعد تقویٰ پہننے کی توفیق عطا کرنا ہے. الہ العالمین گناہوں کی مغفرت سے ایمان سے محروم نہ کرنا. اے اللہ جیسے ایمان دینے میں آپ سے اس کا معاملہ فرمایا, ایمانی طرف سے اس قدم سے باقی رکھے اس کا خاتمے کی دولت سے والا کام فرمائیں گے. الہ العالمین وقت کیسا عجیب ہوگا جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں. مولا مور کو ماں باپ مقدر مقدر کروا. اے اللہ مور کو ماں باپ مقدر مقدر کروا. اے اللہ مور کو ماں باپ مقدر مقدر کروا. الہ العالمین کیسا نازک وقت ہوگا جب ہمیں غسل کیا جا رہا ہوگا. الہی کوئی اختیار نہیں ہوگا, ادھر ہوتا جائے گا ادھر جائیں گے اتر جائے گا. مولا وہ گھڑی کیسے ہوگا جب ہمیں قسم پہنایا جا رہا ہوگا. مولا وقت آئے گا جب ہمارا گھر کا اٹھایا جا رہا ہوگا. الہ العالمین اپنی قبر کے لیے ہم نے سانپ بچھو تیار کی جو ہے وہ وہاں سے ایسا قبر کے ادارے کی طرح آگے پہنچے کرنے کے لیے ایسا قبر کے اندھیرے کو دور کرنا میں رکشا کروں. الہی جب ہمیں قبر میں رکھا جا رہا ہوگا ہمارے آکار دیش کو ہم لوگ مگر کوئی ہمارے تہاں آنے والا نہیں. ہمارے اس پن مقام پر اپنی رحمت سے رکھ دیجیے فرما. رحمت اپنی رحمت سے رکھتے ہیں. اپنے پہلے آداب کے اندازے بہار اپنے پہلے آداب کی بات کرنا مولا گھر پندرہ ہزار کے اندر تک بہار نہیں ہو سکتا. الہی عالمین کانگریس ادارے کو پریشان ہو جاتے ہیں. الہی عالمین ذرا سے بخار آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں. وہ تو پیار سے پریشان لہٰذا آپ کا وہ آزاد کی جس کا سہار پہاڑ اپنے فرض سے آزاد کو محسوس کرنا ہے اپنے پہلے آزاد کو بھی محسوس کرنا ہے مولا قبر کے صاحب کی سوچ میں آپ کو حفاظت کرنا ہے جنت کی کاغذ و باغ ہمارے ہاتھ میں بنا دے میدان مشرق کے اسپائلوں کی حفاظت کرنا میدان مشرق کے اسپائلوں جنتوں کی حفاظت کرنا کیا ہے چنوتیوں کے بعد میں وقت کو تازہ نہیں ہے مولا کہیں ایسا نہ تو ہمیں سدا آسن ہم سے نہیں پھیل رہے الہ العالمین آپ کی سفاحت کی حفاظت اور سب رسالہ چیز کرنا میدان امر قائم ہوتے ہیں کہ پڑھنے کو نظری فرما دے الہ العالمین ہمیں عمل اڑائے جائے تو دہنے ہاتھ میں نصیب کرنا ایسا ان کو کرا جس کا چھ سے وہ کر کے رہے ہوں گے مولا ہم گناہ گاروں کا بلا فرق بنا دے ایسا جہنم میں کر کے گرنے سے حفاظت فرما دے الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما دے الہ العالمین ہمیں صاحب نسبت بنا دے مولا ہمیں متقی بنا دے ایسا اس مسجد سے جس نے ان تمام کو بنا دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.